राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2060 तदनुसार 3 जून 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम राम है। ये संसार सभी ये भगवत स्वरूप है, ये परंतु हम स्वार्थ होते हैं, स्वार्थ हमारे अधीन हो जाए, हमारे साथ सिद्ध हो जाए, ये स्वार्थ बुद्धि से परमात्मा नहीं दे। हमारा कुछ नहीं है और हमारे कुछ नहीं चाहिए, दो बात कर लो, दो हमारा कुछ नहीं है, शरीर मन बुद्धि इंद्रिया ये हमारी नहीं है, ये प्रकृति ही है, हमारी नहीं है। शरीर प्रकृति का हमारा नहीं है, हमारे तो परमात्मा एक है और हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं है, ये प्रकृति का सभी हमारे तो परमात्मा एक है। कमी वर्षो जीव लोग जीव भूत सनातना, हमारी कोई चीज नहीं है और हमारे कुछ नहीं चाहिए, दो बात। अगर दो बात ठीक करवा लें तो हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमारे कुछ नहीं है, प्राप्त वस्तु तो ममता ना हो, अप्राप्त की इच्छा ना हो, प्राप्त वस्तु है उनमें तो ममता बड़ी ना हो और अप्राप्त की इच्छा ना हो, ये दो इच्छा वो त्याग दे तो आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। इससे ममता आसक्ति करने से शुभ बुद्धि भोग बुद्धि रहती है, वो शुभ बुद्धि भोग बुद्धि परमात्मा को प्राप्त नहीं होने देती। ये भोग बुद्धि अगर न रहे, ये शुभ बुद्धि न रहे तो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। तो इस वास्ते निश्चय कर लो हमारा कुछ नहीं है, इसके लिए दो बातों की जरूरत है, दो बात जो मैं कहता हूं। आए जब लाए नहीं कुछ भी, नंग धड़ंग माँ के जन्म है लाए कुछ नहीं, और जाएंगे तो कुछ जाएंगे नहीं, ये दो बातों में विशेष ध्यान दो। आप आए थे कुछ भी साथ में लाए नहीं, और जाएंगे तो साथ में कुछ भी ले जा सकते नहीं, क्योंकि हमारी चीज वो है ही, लाए होते तो हमारी चीज होती और साथ में जाती तो हमारी होती, ये हमारी नहीं है, ये तो यहाँ की चीज ही है, ये चीज सबके संगी है, तो अपना काम चलाओ सभी, ना साथ में लाए थे ना ले जाओगे, दो बात याद रखो। हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमारा कुछ है ही नहीं, दो बात कर लो, हमारा कुछ नहीं है, हमारे कुछ नहीं चाहिए, ये चार बात हो गई, ये लाए नहीं ये ले जाएंगे नहीं, और हमारा कुछ नहीं हमारे लिए कुछ नहीं। और मैपन भी कुछ नहीं है, मैपन जो किया है वो पवित्र इच्छा है कि परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा और संसार के भोगों की इच्छा, ये दो जिसमें होती है उसको मैं कहते हैं। परमात्मा की इच्छा तो पूरी हो जाती है, संसार इच्छा बन जाती है, मैं पढ़ बढ़ जाता, मैं पढ़ है ही नहीं। अगर हिम्मत धन कर लो, हमारा कुछ नहीं है, हमारी कुछ नहीं चाहिए, हम कुछ नहीं लाएंगे कुछ नहीं जाएंगे, और हमारा कुछ नहीं है, हमारे साथ कोई जाएगा नहीं। ये अगर ममता प्राप्त में ममता का त्याग कर दे और अपने प्राप्त वस्तु की इच्छा छोड़ दे, फिर प्राप्त है वो साथ में चलेगी नहीं, एक साथ में लाए नहीं, तुम्हारी है नहीं, ये पक्की बात है, एकदम पक्की। साथ में कुछ भी नहीं लाए, माँ बना लिया किसी को, बाप बना लिया किसी को, भाई बना लिया किसी को, स्त्री बना लिया किसी को, पुत्र बना लिया किसी को, मामा नाना दादा बना लिया, लाए कुछ नहीं। ये जाओगे जब शरीर भी यही बना रहे, ये शरीर भी तो साथ ले जा भी सकते नहीं, क्योंकि दिल विचार कर लो साथ में लाए नहीं, कुछ जाएंगे नहीं तो मेरे कुछ है ही नहीं। साथ में लाए नहीं, साथ में ले जाओगे नहीं तो हमारी चीज कोई है ही नहीं। यहाँ के वो सब के हिस्से के है, जो यहाँ रहते हैं उनके खाने पीने के बस, हमारी चीज नहीं है। और हमारा बस भी नहीं चलता है, क्या शरीर को आप अपना मानते हैं, शरीर को क्या शरीर पर चलता है, बीमार मत होने दो, कमजोर मत होने दो, कम से कम आनंद मिलता, मना कोई चाहता नहीं तो हमारा बस चलता नहीं, हमारा बस चलता नहीं वो हमारी वो चीज होती ही नहीं, हमारी चीज वो होती है जिस हमारा चलते बस, हमारी चीज है नहीं। ये अगर ममता छूट जाए और आनंद छूट जाए कृषित हो जाओगे, यही परमात्मा का स्वरूप दिखना है, सब सब नहीं, ये मेरी है मेरे लिए इसे बंधे हुए, अरे मेरी है नहीं और मेरे चाहिए तो है नहीं, प्राप्त है ममता नहीं है, अप्राप्ति की इच्छा नहीं, मेरी नहीं है और मेरे लिए नहीं है, यदि कृपा कर दो आप, साथे कुछ भी नहीं लाए, साथे कुछ भी नहीं ले जाएंगे, दो बातें याद कर लो पक्की, साथ में क्या लाए बताओ, कुछ भी नहीं लाए और जब क्या ले जाओगे तो कुछ नहीं, हमारे है ही नहीं कुछ भी, हम परमात्मा से प्राप्ति हो गई और यहाँ के चीज छोड़ दिया, मैं छोड़ दिया, मैं मिल गया, मैं में दो कारण से दो मट गया, ये मिटने पर सब परमात्मा ही है, ये अपराधी परमात्मा भी आठ भेद वाली भूमि आपा अदल वायु सखंग मदा बुद्धि और अहम, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पांच तो ये और मदा बुद्धि अहंकार तीन दिए, आठ आपरा प्रकृति और जीव रूपी परा प्रकृति, ये जीव रूपी भगवान ही प्रकृति है और ये अपरा प्रकृति भी भगवान की प्रकृति है, हम मैं नहीं मैं रही, इतनी बात अगर मान ले तो परमात्मा ही नहीं प्राप्ति हो जाएगी, परमात्मा ही जोर से देखो, साथ में लाए नहीं और ले जाए नहीं, ला सकते नहीं और ले जा भी सकते नहीं, एक तिलती तिथी चीज ला सकते, तो आनंद ब्रह्मांड होने पर भी इनमें तिलती तिथी भी हमारी नहीं है, उस पर हमारा हक नहीं है, बोलो अब क्या है, अब है ही नहीं, तो परमात्मा देख लीजिए, परमात्मा सब वासुदेव सर्वमेरी सर्वात वासुदेव, सातवां अध्याय के उन्नीसवें श्लोक में वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ये ज्ञान है, बहु नाम जन्म नाम अंत बहुत जन्म का अंतिम जन्म में वर्ग सर्व यदि ज्ञानवान समुद्र परमात्मा है। ये स्वार्थ बुद्धि है, ये स्वार्थ ममता है, इससे ही परमात्मा नहीं दिखते, भोग दिखते भोग्य, भोगी दिखता भोगी होता है जोगी नहीं होता, जोगी होता भोगी नहीं होता, भोगी होता जोगी नहीं होता। यही तुम बात बता के अपने लिए विश्राम करो तो भोग, और अपने लिए जाकर में परमात्मा में रहो। आपकी सबकी वास्तव में स्थिति परमात्मा में ही है, सब परमात्मा में है, परंतु भोग बुद्धि रस बुद्धि सुख बुद्धि भगवती होने दी, ये बात है। ये बात दो ख्याल रखो, साथ में लाए नहीं ले जाएंगे नहीं, तुम्हारी क्या हुई, यहाँ कैसे जाए और किसी को भाई मान लिया, किसी को बाप मान लिया, किसी को स्त्री मान लिया, किसी को बेटा मान लिया, किसी को जाए तो ना माँ साथ चलेगा, ना बाप साथ चलेगा, ना भाई चलेगा, ना भजाई चलेगा, नहीं बदचा चले नहीं, लुगाई चले नहीं, टावर चले नहीं, साथ हो जाएगा नहीं, अपने है ही नहीं चल में जाए। बहुत दो बात बहुत जबरदस्त है, साथ में लाए नहीं कुछ और जाए नहीं, जा सकते नहीं, ऐसा मेरी चीज कोई है ही नहीं और मेरे कुछ चाहिए नहीं। आपका शरीर है तो आपको रोटी भी चाहिए, जल भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, मकान भी चाहिए, हमारा शरीर है ही नहीं, तो शरीर हमारा नहीं तो हमारे क्या चाहिए, हमारे को नहीं चाहिए, हमारे को चीज है ही नहीं, हमारे को चाहिए नहीं। आज ही मुक्त है, आज ही आज ही आज ही यहाँ की चीजों में जो सुख बुद्धि है, भोग बुद्धि है, संग्रह संग्रह करने की बुद्धि है, ये परमात्मा बुद्धि होने नहीं देती, ये हमारा है ही नहीं। अरबों रुपये हमारे एक सदाम देती अपनी नहीं है, तिल देती चीज भी अपनी नहीं है, अरबों खरबों रुपये कुछ नहीं, हमारी है ही नहीं। तो मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं चाहिए, मैं किसी साथ कोई संबंध नहीं है, मेरे भगवान है। तो आज अज्ञान मर जाए, अज्ञान आज ही आज ही, मेरी कुछ नहीं चाहिए, मेरे कुछ नहीं चाहिए। आप शरीर से अलग हो, शरीर से आप अलग हो, आपका शरीर अलग है, शरीर तो लोग बात देंगे यहीं पर रहेगा, आप चल दोगे, आप शरीर नहीं हो, शरीर में मैं और मेरा और मेरे लिए तीनों है, मैं और मेरा और मेरे लिए तीन बात नहीं है, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, शरीर संसार का है, संसार के लिए है, सेवा के लिए है, रुपये पैसे चीज वस्तु सब सेवा के लिए है, आपके लिए नहीं है। आपका स्वरूप निराकार है, साकार आपका स्वरूप नहीं है, देखना हो तब कहाँ काम आते है, देख नहीं तो कहाँ क्या काम आगे, बोलो, सुनना हो तो कौन ही जरूरत है, हमें सुनना है ही नहीं तो काम क्या, हमारी चीज ही नहीं है, हमारे को सुना ही नहीं है, कोई बोलने की जरूरत पड़े तो जबानी काम आवे, बोलने जबानी काम नहीं है, हमारी कोई चीज है ही नहीं, हमारे ही नहीं, हमारा संबंध भगवान के साथ में है, भगवान हमारे, हम भगवान के, मई बार सो जीव लोग जीव भूत सनातन मेरा अंश है, हमें चीज कोई नहीं है, मेरी है मेरे चाहिए, ये बंधा है, ये बंधन है, मेरा चाहिए मेरा है, ये बंधन है। मिला कुछ नहीं, साधु चलेगा नहीं। हम पढ़ते थे तो एक संत आए, हम गाड़ी में बैठे थे, कुप से आ गया, कुप से रहता नहीं, कुणवती होते रहता नहीं, लकड़ी की बात है, कुप से रहता नहीं, कुप से कुप हो गया, अंदर से रहता हो गया, ककल से सोते थे, वेरे प्रति से खत्म खुद रहता नहीं, और कितने कितने से हम कौन होता नाम समझे, खुद रहता नहीं, रहते मार वो खेत को खावा नहीं खावा नहीं थे, खेत में हरवा होता है ना तो खाता है ना खा देता है, ये बात है भाई। हमारा कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं है ही नहीं, हम साथ में बदला है ही नहीं, साथ में जा सकते ही नहीं, हमारी तो है ही नहीं। आज आप मुक्त हो जी, आज ही, आज ही, अभी आपका कुछ नहीं है, तुरंत चीजें ले जा नहीं सकते, साथ में एक धागा भी ले जा नहीं सकते, अपनी चीज क्या है, अपनी कोई चीज नहीं, साथ मिलाया नहीं कुछ भी। और माँ बाप को जानते नहीं, मानते हैं कहते हैं माँ बाप है, बाप को तो जाने ही क्या, बूंद थी पानी की, कैसे बाप जी, माँ के शब्द सही बनेगा सब भी, माँ से हमने जन्म लिया, पर किसी को याद नहीं है, हो कुछ हो तो बताओ, याद भी हो बताओ, हमारी माँ याद है, इस माँ से जन्म लिया, केवल कहने से मान लिया, माँ बाप को जानते ही नहीं, बिल्कुल नहीं जानते, कहने से मान लेते हैं, ऐसे ईश्वर कहने से नहीं मानते, जैसे माँ बाप को मानते हैं ऐसे ईश्वर को मान लो, अपन चाहते ही नहीं, साथ चलेगी ही नहीं, हमारी चीज है ही नहीं, एक धागा भी अपना नहीं है, कैसे जितनी चीज भी अपनी नहीं है, और परमात्मा पूरे पूरे अपने हैं, जैसे जिस माँ के 10 बेटा हो, एक एक बेटे के तो पूरी माँ मेरी है, 10 बेटा 10 एक तो 10वीं माँ माँ हमारी है, पूरी माँ हमारी है, जब नहीं माँ का टुकड़ा होता 10वां तेरा नहीं, माँ पूरी हुई, 10वां माँ पूरी मेरी है, माँ मेरी पूरी की पूरी माँ मेरी, तो भगवान पूरे के पूरे बने, तो हम सर्वश्रेष्ठ पैदा हुई से ईश्वर से, तो हमारे अरिवास से हमारा कोई है ही नहीं, साथ में कोई चलेगा नहीं, अभिमान करे मेरी है, मैं इतना धन है मेरा, एक कोड़ी भी साथ चलेगी नहीं, दमड़ी भी साथ चलेगी नहीं, कच्चा पैसा भी साथ चलेगा नहीं, गिल्टी का पैसा भी साथ चलेगा नहीं, असला ये नहीं, एक उठ जाओगे, शरीर भी यहीं पड़ा रहेगा, लोग मार देंगे, जला देंगे, गाड़ देंगे, कुछ नहीं, ये बात ईश्वर से हमारा कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं चाहिए, है दो बात याद कर दो, हमारा कुछ नहीं, हमारे कुछ नहीं चाहिए, पक्का पक्का, साथ में लाए नहीं, कुछ ले जाएंगे नहीं, हमारे चीज को है ही नहीं, परमात्मा देगा, सब परमात्मा देगा, जहां मेरा पना मिटा भगवान आए, मैं मेरे की जेबड़ी का बंदी और संसार मैं मेरे की जेवैया जी, मैं मेरा आत्मा रसी है, मैं मेरे की जेवड़ी कर संसार दास कबीरा क्यों बंधे राके राम आधार, वो क्यों बंधे, मैं मेरे में राम है, राम है मेरे राम जी है, दास कबीरा क्यों बंधे जाके राम आधार, चाहे राम जी है, मैं मेरा है ही नहीं, मैं नहीं मेरे भी नहीं मेरे लिए भी नहीं, तीन बातें, मैं नहीं मेरा नहीं मेरे लिए नहीं, संसार का है संसार के लिए सेवा के लिए, आप ही काम आवेगा नहीं, जो है वो परमात्मा है, आपका स्वरूप ही निराकार है, परमात्मा का निराकार है, परमात्मा के आप और आप ही परमात्मा, परमात्मा मेरे है, मेरे अपने हैं और मैं परमात्मा का हूं, सच्ची बात है, आज ही सब काम हो गया एकदम, सब पद परमात्मा परमात्मा वासुदेव सर्वम सर्व वासुदेव, परमात्मा ही है, पहले निर्णय पूछो तो सब परमात्मा ही है, और शरीर ये शरीर सब परमात्मा, अपराप्रगति सब परमात्मा प्रतिशत है, अरे पराप्रगति जी मई मानस हो, अपरा भी भगवान ही है, परा भी भगवान ही, मेरा कुछ नहीं है और मैं कुछ नहीं चाहिए, आदि मुक्ति आदि किसी क्षण ना साथ लाएंगे ना साथ जाएंगे, दो बात बहुत काम की है, बहुत काम की है, आए जब लाए नहीं, जाएंगे जब ले जाएंगे नहीं, सही भी यही पड़ेगा, दो बार गाड़ दो तीर से ही साधु कीड़ा पड़ जाएगा, खराक बन जाएगी, कब भिष्ठा बन जाएगी, पक्षी खाएंगे पशु खाएंगे भिष्ठा बन जाएगी, बाल दो राख बन जाएगी, छिपाए रख दो तो कीड़ा पड़ जाएगी, कीड़ा काट जाएगा, कृमि बड़े भाषण में तो ये बात है, अपने जीवन अपना केवल परमात्मा है, परमात्मा जो है सभी, जो अपरापरिधि भगवान है, परापरिधि भगवान है, भगवान अपने आठ प्रकार के प्रकृति अपरा जीव प्रकृति परा और भगवान खुद, तो आठ एक भगवान है जीवा दस दस संसार है, वासुदेव सर्वम आठ प्रकृति भगवान भी, जब भगवान भगवान है अपरा प्रकृति भगवान भी, दस भगवान है, अपनी क्या बताओ, ये भगवान ही है, लीला कर रहे हैं, मन से बने हैं, पशु पक्षी बने हैं, जड़ चेतन स्थावर जंगम चार कारण है, चार जरायुज आंडज श्वेदज और उद्भिज, भगवान ही है, भगवान ही नहीं सो बने हैं, अनेक रूप रूप है विष्णु, जहां स्वार्थ बुद्धि हटी मुक्ता हटी आनंद हो गया, स्वार्थ बुद्धि रहेगी तब बातें सीख जाओगे बट शांति नहीं मिलेगी, बैठने काम दे देगा, लोग से जब जानकार है धोखा होगा धोखा, कुछ नहीं जानता पंडित को बैम पड़ता है, मैं जानकार हूं है, कुछ नहीं जानते, अपना कोई है ही नहीं, न माँ है न बाप है न भाई है न भौजाई है न भतीजा है न स्त्री है न पुत्र है, अपने एक परमात्मा है, दस आदमी है, चलो पानी के तो है, दस फुट है, दस फुट बोरी है, दस आदमी, एक फुट गांव है, एक फुट में उगता नहीं आदमी, दस फुट बोरी, दस दस आदमी है, मैं एक फुट गांव आया, एक फुट डूबता नहीं, सब डूब लगी, क्या बात है भाई, ऐसा मैं तो करती नहीं, ऐसा मैं तो गलती है नहीं, दस फुट पानी, दस आदमी, एक फुट गांव है, अरे एक नहीं है, एक एक एक के लिए तो छोटा है, एक एक के लिए छोटा दस आदमी है, दस छोटा एक बोलते समझ कभी नहीं है, ऐसा हमारा ये पूर्ण सामग्री मतलब बराबर बनता है, दस फुट पानी, दस आदमी, एक ही फुट का मैं काम आया, एक फुट डूबता ही नहीं, दस फुट है मैं, एक एक आदमी ले दस फुट है, डूबे गई ऐसा मैं कोई कभी, ये बात है भाई, हमारा कुछ नहीं है, हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमारा किसी के साथ संबंध नहीं है, तो मैं मेरे की जेवड़ी है भाई, मैं मेरे की जेवड़ी, गर्व नहीं और संसार दास कभी ना क्यों बोले राधा के राम आधार, मैं मेरा है ही नहीं, राम जी मानते नहीं, मैं मेरा क्रिया बंद रहा वापस, ये बात है महाराज, एकदम मुक्ति सपन की मुक्ति एक साथ हमें मौज होगी, ये बात है, दो बात खूब याद रखो, साथ में कुछ नहीं लाए, साथ कुछ नहीं लोगे तो कुछ नहीं आप अपने कोई चीज नहीं है, साथ न लाए नहीं ले जाएंगे नहीं, सभी अंगे ठीक है, तो हमारी नहीं है, अब बंधन होगा ही नहीं, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।